Ascultați Europa FM, este ora 7. Iorguianu și ne prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! A treia zi de Crăciun vine cu temperaturi maxime între 0 și 7 grade și cer noros în majoritatea regiunilor. Local, ninsori și lapoviță sunt posibile în nordul și centrul țării. În Moldova și Transilvania, trecători vor fi condiții de polei. În sud, nororile vor fi însă temporare, iar în București vor fi până la 5 grade și vânt slab. Tudorel Toader merge până la capăt. În a treia zi de Crăciun, ministrul Justiției vrea să trimită președintelui Klaus Iohannis documentele pentru revocarea procurorului general Augustin Lazăr. Ministrul Justiției pentru Antena 3. 27 dimineață când merg la minister, am pregătit documentele necesare finalizării procedurii de revocare a procurorului general. Nu putem pica în capcana pe care încearcă să o promoveze procurorul general, trăgând de timp în speranța că va ieși la pensie sau că își va încheia mandatul de procuror general pe 19 aprilie. Vă amintesc, instanța are pe rol dosarul prin care Augustin Lazăr a cerut suspendarea revocării, însă în alta curte de casație și justiție trebuie să decidă cine are competența de a-l judeca, magistrații din Alba sau din București. Și mai trebuie spus, se așteaptă și înlocuitori pentru cei 5 procurori respinși la conducerea de parchete, inclusiv o nominalizare pentru șefia DNA după respingerea Adinei Florea. Ieri a fost înmormântată în București actrița Eugenia Bosânceanu, care a murit în ajunul Crăciunului la vârsta de 93 de ani. A jucat în filmele unora dintre cei mai importanți regizori români, de la Lucian Pintilie la Cristian Mungiu. Ce să mai spun? Că am fost fericită, că am fost norocoasă. Eugenia Bosânceanu a fost onorată acum 3 ani la premiile Gopo pentru întreaga activitate. A început de vreme, încă din anul al doilea de facultate, când s-a angajat la Teatrul Armatei. După 7 ani, în 1957, a debutat în cinema cu un rol mic în Ciulinii Bărăganului. Avea să urmeze un rol în primul lungmetraj de ficțiune a lui Mircea Săucan, Când primăvara e fierbinte. În 1964 l-a cunoscut pe Lucian Pintilie, care avea să-i ofere roluri în 2 dintre filmele sale majore, Duminică la ora 6 și Balanța. Printre regizorii din noul val cu care a lucrat Eugenia Bosânceanu se numără Cristian Mungiu și Călin Peternețăr. Acesta din urmă de altfel a distribuit-o în 3 dintre filmele sale, Maria, Medalia de Onoare și Poziția Copilului. A povestit de altfel în 2015 că a jucat în numai puțin de 30 de filme de absolvire. După cum spune o regulă nescrisă a unei ATC, fără să încaseze vreun onorariu. Cu tineretul am dus-o foarte bine. Am colaborat cu ei și am învățat de la ei niște lucruri foarte interesante. Sfântul Ștefan, unul dintre ucenicii lui Isus și primul martir al bisericii, este sărbat astăzi în a treia zi de Crăciun. Există credința că Sfântul Ștefan îi ajută pe bolnavi și pe cei care se judecă de multă vreme. 7:03, sunt Iorgu Ianu și vă aștept cu următoarele știri. La ora 8 suntem de acum în compania lui Sorin Niculescu. Bine v-am regăsit, ora aceasta la Europa FM ascultăm Depeche Mode, dar și Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Plus din muzica de astăzi, JP Cooper, All This Love. Mariah Carey este însă hotărâtă să ne țină companie în această dimineață la Europa FM. Ascultăm Emotions. Rămâi cu Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Good, I feel nice. sunt Alina Eremia și îți doresc un an nou pe placul tău. La mulți ani! Every time I wake, I can see your dress hanging on the back of the door. I feel like it's staring me down. So I look to the floor. Every time I move, tripping on your shoes. Every time I open a drawer, I let the skeletons out and we dance through the hall. FM, dintre artiștii din muzica de astăzi, l-am adus pe JP Cooper, All This Love. Bună dimineața de la Europa FM, este ora 7 și 11 minute. Ca să prelungim cumva spiritul acesta de sărbători, spunem că astăzi este a treia zi de Crăciun. E adevărat, unii revin pentru o scurtă perioadă la serviciu înainte de anul nou, însă mulți au cu siguranță o perioadă ceva mai liberă. Pentru toți aducem cea mai bună muzică de ieri și de azi și acum pe final de 2018. O să ne trăim în câteva momente cu Depeche Mode, Strange Love, dar pe parcursul acestei ore avem și Rob Thomas, Vama sau Cutting Crew. Sunt Sorin Niculescu, rămânem astăzi împreună la Europa FM până la ora 11. Bună dimineața! Te uiți la mașini de spălat și verifici prețurile pe net. Iar dacă vrei să le vezi cu ochii tăi, hai chiar acum în magazin. De sărbători la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 400 de lei reducere la mașina de spălat Gorenie. Capacitate 8 kg, clasă A3+, și 14 programe de spălare la 1749 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.